Зямля моя беларуская, ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц. Насельніцтва Беларусі складае больш за 9 300 000 чалавек. З іх беларусаў 7 286 610 чалавек. У вайну, вы ведаеце, загінуў кожны чацвёрты жыхар рэспублікі. Часам едзеш лесам, і раптам паляна. Здзічэлыя садовыя дрэвы, вёска так і не адрадзілася. І абеліск, а на ім словы, ад якіх сціскаюцца кулакі, і ідзе па скуры мароз. Тут пахаваны расстраляныя немцамі 12.09.1943 года. Кароль Алена Мікітаўна 1925 года нараджэння, Павел 1920, Васіль 1898, Зофія 1892, Владимир 1922, Іван 1924, Мікола 1927, Марія 1934, Вера 1939, бабуля 70 год, Сіневіч Антон Валер'янович 1884 і Серафіма Іллінічна 1888 года і іншыя. Это значыць, за сувязь з партызанамі ці проста так, з помсты, прыехалі немцы, ачапілі сяло, загналі мірных жыхароў гумно і спалілі. Такім ці іншым чынам было ператворана ў попел 9 200 вёсак, 706 з іх разам з людзьмі, і 187 засталіся неадноўленыя. Акрамя таго, знішчана 209 гарадоў і пасёлкаў. Але не трэба думаць, ды вы і самі чулі гэта з расказаў старэйшых, што забітыя гінулі пакорліва. Это не так. Хто мог змагацца, загінуў у баі, на фронте, ў падполлі або ў партызанскіх атрадах. Беларусь не здарма называюць краінай класічнай партызанскай барацьбы. Партызанаў было тут 374 тысячы. Падпольшчыкаў каля 70 000 чалавек. Это толькі тыя, што змагаліся са зброяю ў руках, не лічачы сувязных. А калі ўжо казаць пра тых, хто спачуваў, збіраў звесткі, здабываў медыкаменты, ежу і іншае, калі гаварыць пра так званы партызанскі рэзерв, то ў лік партызан смела можна залічыць ледзь не ўвесь народ. Наша Беларусь займае 207,6 тысячы квадратных кіламетраў, ці 0,9% тэрыторыі СССР. Але гэта больш, чым Балгарыя, больш, чым ЧССР, чым Венгрыя, чым Партугалія, Грэцыя і больш, чым Бельгія, Галандыя, Данія і Люксембург разам узятыя. Працягласць нашай радзімы з поўначы на поўдзень 560 кіламетраў, і з усходу на захад 650 кіламетраў. Мяжуе яна з Украінай, Расіяй, Латвіяй, Літвою і Польшчай і займае выгоднае геаграфічнае становішча на шляхах з заходняй Еўропы на ўсход і з Украіны ў Прыбалтыку. Гэтае выгоднае становішча, аднак, часта і падводзіла. Дзе выгоднае становішча, дзе зручныя шляхі, там і вораг. Так што ніводная вайна, якая грымела ва ўсходняй Еўропе, не мінула Беларусі. Нехта сказаў, што па абрысах наша краіна нагадвае дубовы ліст. Па-мойму, параўнанне не вельмі. На мой погляд, яна па абрызах хутчэй нагадвае зубра. Умоўна Беларусь дзеліць на 5 вялікіх раёнаў. Азёрны край – это самая поўнач рэспублікі. Цэнтр, ён прыблізна супадае з Мінскай вобласцю. Панямонне – заходнія раёны па берагах Нёмана. Усход – Аршанскае ўзвышша, Аршанска-Магілёўская раўніна, а таксама раўніны па рацэ Бярэзіне і каля Чачэрска. Поўдзень або Палессе. Я, але гэта мая прыватная думка, выдзеліў бы за кошт усхода і ўсходняй часткі Палесся яшчэ 6-ы раён, Прыднепроўе. Занадта ўжо ўплывае на эканоміку, пейзаж, побыт, нават на псіхіку чалавека вялікая рака. У адпаведнасці з раёнамі розныя пейзажы. У іншых краінах ёсць горы ў зялёнай футры лясоў, мора стэпавых траў і проста сіняе мора. У нас гэта ўсё таксама ёсць, толькі што сабранае ў мініяцюры. Вось азёрны край, марэнныя грады, шматкіламетровыя агароджы з валуноў на межах і паміж бясконцых градаў і ўзвышшаў многія і многія сотні азёр. Паверхня самага вялікага з іх нарачы 79,9 квадратнага кіламетра. Глыбіня самага глыбокага, это з вялікіх азёр, струсты, 30 метраў, а сярод малых ёсць і такія, глыбіня якіх каля 50 метраў. Азёры гэтыя розныя. Вада нарачы такая чыстая, што пры вялікай глыбіні можна бачыць усё, што ляжыць на дне. А вось вада з мрачнаватага ляснога і балотнага возера Палік у Бярэзінскім запаведніку нагадвае густа завараны чай. Паміж азёраў частыя ўзгоркі і на іх пілы лясоў, пераважна хвойных, а па схілах палі. Малінавыя шары канюшыны, сінявокія льны, жыта, сям-там расквечаныя валошкамі. На ўзгорках вострыя шпілі гарадкоў з гарбатымі вуліцамі і вялізнымі купамі старых ліп. Адзін амерыканскі падарожнік, што аб'ехаў палову свету, пісаў на пачатку нашага стагоддзя, што пейзажаў, лепшых за пейзажы беларускія, ён не бачыў ва ўсёй Еўропе. Часам з адной гары можна бачыць да дзясятка азёр. Асабліва гожыя яны ў летнія ночы. Калі ў іх адбіваецца перакулены да гары нагамі спічасты лес, і, здаецца, ночы зусім няма, і слізгоча ў чыстых, як сляза, глыбінях доўгае, плямістае цельца стронгі. А стронга можа быць толькі ў ідэальна празрыстай, без кроплі каламуці вадзе. Зноў на ўсход, і зноў узгоркі азёры, мачтавыя бары на схілах, аж медныя, і нібы рубеж, які перавалілі, замеж шпіляў, аж празрыстыя, белыя, нібы са святла пабудаваныя, старажытныя званіцы Полацка. Цэнтр таксама разнастайны. Поўнач – гэта грады і ўзгоркі, укрытыя сям-там лесам. Сярод іх ёсць і горы, асобныя вяршыні, якія не дужа рэзка вылучаюцца ў рэльефе. Гэта гара Лысая, гара Маяк і іншыя, але тут жа ў нізіне па бярозе рацэ быццам зусім іншая зямля. На многія і многія дзясяткі кіламетраў старажытныя чорныя лясы, глеба нібы сочыцца вадой. Рэчкі, азёрцы, межытокі, а над імі дзіч, ялін, хвояў, бяроз, дубоў, чаромх і ўсяго такога. Лішайнік бародамі звісае з дрэў, чырванеюць на беражках тарфяных вымачаны, чырванеюць на беражках тарфяных вымачын мухаморы. І ў гэтым змроку, валюхаючы, праходзіць гаспадар гэтых мясцін мядзведзь. Калі ехаць на поўдзень, грады паступова паніжаюцца, і пачынаецца слуцкая раўніна. Бязмежны разліў палёў, што калыхаюцца пшаніцай і жытам. Маленькія пятачкі лесу, вялізныя, як дубы, дзічкі на месцы былых межаў, крыжы ветракоў. Гэта беларуская жытніца, так бы мовіць, беларуская Украіна. Адразу ясна, што Панямоння трымала сваю назву ад галоўнай сваёй ракі, ў басейне якой яно і ляжыць, Нёмана. Таго, які, як кажа беларуская прыказка, пачынаецца з арэхавай шкарлупінкі. Гэта дужа ціхая, дужа ласкавая зямля, мяккія сытыя ўзгоркі, купы магутных дубоў і ліп на іхніх верхавінах, прыгожыя вёскі, бясконцая, глухая, налібоцкая пушча. Дубы і па берагах многа, вялізныя, як зялёныя хмары, часта шматвяковыя. І тое, што надае мясцовасці асабліва рамантычны характар, замкі, што збольшага ляжаць у руінах, на ўзгорках, на берагах рэк, на астравах. Яны дужа розныя, гэтыя старажытныя будовы. То гэта проста нібы каменныя загоны для быдла, квадрат высачэзных муроў метраў тры таўшчынёй, ліда. То як быццам нейкая пахаваная пачвара высунула з зямлі сточаныя часам зубы, вышынёй звялізны дом, наваградак, крэва. А часам гэта велічныя бела-чырвоныя вежы, муры, што злучаюць іх, багаты палац пад чарапіцай. Прыкладзі крыху працы і маеш цудоўны дом адпачынку. Мір. Усход. Часам марэнныя грады, часам раўніны. На водападзелах тарфяныя і мохавыя балоты. Дурманіць там галаву багун, а журавіны ўвосень збіраюць саўкамі. Тут трапляюцца, бадай што, найлепшыя на Беларусі сасновыя бары. Нацэленыя ў неба звонкія прапахлыя жывіцай. Грыбоў, хоць касой касі. На поўдні ўсё часцей і часцей трапляюцца дубровы з іхнім шырокалістоўным холадам. Шмат старых паркаў, у прыватнасці парк прыгорадскай сельскагаспадарчай акадэміі, самы стары батанічны сад рэспублікі. І паўсюль яры, поймы, паплавы, што шумяць разнаквеццем, сады. Поўдзень або Палесся дарэмна лічаць адной суцэльнай забалочанай нізінай. Ёсць, вядома, і гэта. Некаторыя балоты цягнуцца на дзесяткі кіламетраў, і толькі сям-там вытыркаюцца з іх выспы, это значыць астравы, парослыя першабытным лесам. Калісьці на такія астравы можна было прайсці толькі ў люты мароз або вялікую засуш. Калі наступала раптоўная адліга або ішлі залевы, то чалавек, які зайшоў на выспу, мог застацца там і на год, і на два. На пачатку 19 стагоддзя была засуш. Некалькі паляўнічых зайшлі на адну такую выспу і ўбачылі на ёй зрубы, сляды зямлянак, а на галіне дуба вялізны звон, што аж урос верхавінаю ў дрэва. Выявілася, што жыхары бліжэйшай вёскі хаваліся тут ад шведаў. Пасля зарадзілі дажджы. Людзям удалося выбрацца, а маёмасць засталася. Звон правісеў на дубе больш за 100 год. Цяпер, вядома, такая недаступнасць здараецца дужа і дужа рэдка. На гарадзішча схоў каля вёскі гарадное, куды перабіраліся ў вайну 1500 год назад жыхары, цяпер можна свабодна праехаць гаццю. Але ж і раздолле на выспах, хвоі, бярозы, зараснікі, маліны, паветра звініць ад птушак, на кожным кроку барсучыныя і лісіныя норы, а вакол, вядома, балоты, часам небяспечныя, зарослыя незабудкамі, сіўцом, белакапытнікам, а часам і звычайныя, на якіх вясною танцуюць, падскакваючы ў паветра журавлі. На сухіх месцах сасново-лішайнікавыя бары, зямля аж сівая, яшчэ дубровы, велічэзныя, часам з дубоў, якім 500-600, нават 1000 год. Амаль равеснікаў Полацка або Віцебска. Колькі б яны маглі расказаць, каб умелі гаварыць. У такіх лясах заўсёды змрок, крыху паплямаваны сонцам. Курыцца, як скадзільняць зямля, і ў гэтых выпарэннях стаяць стрункія калоны, амаль белыя ствалы волатаў. Тут ёсць ласі, козы, дзікі, рысі, бабры, а на захадзе, у белавежы, першабытныя зубры. Ёсць тут і малыя пустыні. Высеклі лес, панізіўся ад асушэння ўзровень грунтавых вод, і вось пяскі вырваліся на волю, пачалі крочыць, утвараць барханы, насоўвацца на палі, часам засыпаць балоты. І гэта страшней за балота, бо чалавек, можа, даверыўшыся пяску, ступіць і праваліцца, і ніхто нават не даведаецца, дзе ён знік. Менавіта таму з павалам лесу і асушэннем трэба быць дужа-дужа асцярожным. Аб гэтым цяпер усё больш думаюць, засяваючы пяскі травамі, а пасля лесам. Але аб чым думалі яшчэ 10 год назад? Безадказнае асушэнне таксама шкода. Балота часта не вораг, а захавальнік вільгаці, рэзервуар з'яўлення аблокаў, пачатак крыніцы, ручаіны, ракі. Ёсць тут і паплавы, і ўзвышшы з крутымі абрывамі на берагах, ўзвышшы з сухім, гонкім морам лясоў. Яшчэ і зараз падчас паводкі многія вёскі стаяць на астравах, або па калена ў вадзе і па вуліцах ходзяць маторкі, на якіх возяць вучняў у школу, сялян на работу і гэтак далей. А яшчэ нядаўна, подаўна ўжо не быў на палесе ў час разліву, і таму не ведаю, ці ёсць яшчэ такое цяпер, можна было ўбачыць на гэтай бязмежнай, у шырыню на некалькі дзесяткаў кіламетраў, у даўжыню на сотні роўнядзі вады, нават плывучы кірмаш. Штук 30 дужа вялікіх чаўноў, змацаваных масткамі, сотня меншых, і ўсё гэта плыве ад вёскі да вёскі, а пасля да гарадка прадаваць і купляць. Коні касавурацца за борт, ну вас да д'ябла яшчэ патонеш з вамі, мыкаюць каровы, крычаць пеўні, вішчаць парсюкі. Лодачнік, які плыве насустрачы, ведае, што вакол на кіламетры вада і раптам чуе з туману такую сімфонію, можа падумаць, што звар'яцеў. Ды што казаць, у 1969 годзе бачыў я на Прыпяці такое. Плыву дзве вялізныя лайбы, а ў іх стаіць грузавік. Правыя колы ў адной, левыя ў другой. Дзядзька вычэрпвае з чаўноў цёмную празрыстую прыпяцкую ваду. Значыць, пераганяюць кудысь. Ёсць два пункты. А дарогі між імі ніякай няма. Я ўжо казаў, што выдзеліў бы Прыднепроўе ў асобны раён. І хаця ў географаў такое дзяленне не прынята, я паспрабую гаварыць пра землі над Днепром як пра асобны край. Бо ўся гэтая мясцовасць створана Днепром і ніжняй часткай яго прытокаў, вся носіць на сабе яго адбітак. І разлівы, як мора, і паплавы з акіянам кветак. Часам чалавек з вудай хаваецца ў іх, з рамонкамі, смолкамі, шалёнай вясёлкай разнатраўе. І старажытныя гарадзішчы са скарлючанымі дубамі на іх, і гарады, і вёскі, што ўзніклі на тых гарадзішчах, і сінія старыцы ў тені дубоў на тых жа паплавах, і сотні курганоў, у якіх спачылі продкі. Бары на родненькім дняпровым пясочку, і зараз ці шыпшыны і бэзу на месцы былых паселішч, шумлівыя паркі, броханне вялізнай звясло рыбы, бабёр, што куляецца ў ваду, убачыўшы твой човен, ранішнія слупы пары над ракой, вогнішча касцоў ля будана, брэх сабак у начных вёсках, калі праплываеш паўз іх, і галоўнае, далечы роўных, якім не знайсці на зямлі, то снежныя, то шмат каляровыя, то з шаломамі стагоў і качкамі, што ўздымаюцца са старыкоў. Як шпакоў гэтых качак. Гэта пейзаж, але неад'емную частку пейзажу складаюць цяпер нівы. Гэта не тыя нівы, што на Украіне, Кубані або Цаліне, бяскрайнія абшары пшаніцы і кукурузы. У нас яны па 5-10 гектараў на поўначы і крыху большае на поўдні. Бульбяное, жытняе, ільняное поле. Белыя зорачкі, жоўты сухмень, сінія азерца, а яшчэ малінавая канюшына. Белы россып грэчкі, залатое мора лубіну ці сланечніку, бледна-зялёныя кучары гароху. Ну і, вядома, пашы, выганы з каровамі і авечкамі, духмяныя зарасці каноплю, расліны ўцікачоў, бо ў ёй чалавека і з сабакам не дагоніш, сабака адразу губляе нюх. У каноплях, у пахучай імгле зацішнай, прытулак знойдзе звер і чалавек увішны, зайчо, што ўзнята на гародных градах, у каноплі ад сабак імкнецца без агляду, і псам не ўзяць яго у нетрах канапляных, саб'юцца са слядоў яны у імгле духмянай, дваровы там сядзіць, у тень густы схаваны, пакуль не адыдзе прыпадак гневу у пана. Давайте цяпер перайдзем да вёскі, хаты, чалавека. Толькі я хачу папярэдзіць вас, што гэта будзе размова хутчэй этнаграфічная, што многа чаго змянілася, што вопратку народную носяць не паўсюль, а толькі месцамі, астраўкамі на Палессі, Гродзеншчыне, Прыднепроўі, што гаспадыні самі цяпер пякуць хлеб нечаста і гэтак далей. Размова пойдзе пра тыповае, пра тое, што розніць побыт беларуса ад побыту, скажам, грузіна ці украінца.